سرچ نامی آیات انتهایی سوره مبارکه فرقان رو برای شما قرائت خواهم کرد. انتهای سوره مبارکه فرقان یه که من هستم برنامه فردا شب در بندر امامخمینی بندر کافه رحمت الله علیه است حسینی کربلایی شریک مقدار بندر امامخمینی رحمت الله علیه است آسد در حقیق دهانی و هم واقع سد شد. قالوا وما الرحمن Yeah. وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانُوا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا

فقد كذبتم سوف يكون لزاما. بسم الله